राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 19 सितंबर 1995 को प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में जो आता है कि ये 6 रिपु है, 6 बैरी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, ये 6 रिपु माना 6 रिपु बैरी है। इनमें सब में बैरी मुख्य ये काम, मानो सुख की इच्छा, आराम की इच्छा, ये 1 नंबर का बैरी है। जितने पाप होते हैं इससे ही होते हैं। सुख में उलू, संग्रह कर लू, आदर हो जाए, मेरे को आराम मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है ये। ये कहना तो सुगम है, मैं भी विवेचन कर देता हूं, अंत पर भगत पड़े तब पता लगे। बिना कारण अनादर कर दे, तिरस्कार कर दे, हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी तो उससे दुख हो जाए। आदर सत्कार से सुख होता है, अनुकूलता मालूम देती है, प्रतिकूलता होती है। महिमा हो जाए, वाह वाह हो जाए, आदर करे तो सुख होता है। ये है असली शत्रु, जाने इतने कछु चीज है पापी, इनको जान लेता है तो कभी पापु छींचते हैं। गोस्वामी महाराज लिखते हैं जो ही कहना तो नहीं चाहिए, बड़ी बात है कि मेरे जानने में ताकत है, जान तो लेते हैं ये है यहाँ आए। जैसे लिखा हुआ होता है ना, वो डेंजर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, यहाँ खतरा है भाई, खतरा यहाँ जाने में खतरा है कोई, तो ऐसे मालूम तो होता है और उसे फायदा भी होता है। विचार से, विवेचन से, सुनने से फायदा भी होता है। और कभी कभी तो भाई सुख भी होता है, निरादर करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो कोई भगवान की कृपा हो जाती है तो उसे प्रसन्नता होती है। बुखार चढ़ता है जोर से, जोर से बुखार आता है उसमें भी एक आनंद आता है, विकास होता है, बुद्धि में प्रभाव, एक प्रफुल्लता होती है, कई बातें याद आती है। आप लोगों को क्षमा मांग लेता हूं, बुखार आया 2-3 डिग्री, जैसा उत्साह आया जो उत्साह में कविता निकले आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ कविता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कोई भगवान की कृपा है, हमारे भी सामर्थ्य नहीं है ये, हमारे में सामर्थ्य और हदम रहना चाहिए, परंतु ये है बड़े भैरी। बुखार में आनंद आया बताओ, तिरस्कार में, अपमान में खुशी आओ, प्रसन्नता हो। तो ये भगवान कभी कभी दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं कि देख ऐसी बात है, तुम भी अनुभव कर लो, ऐसे कृपा करके चखाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को जब अन्न प्राशन कराते हैं तो माँ के दूध के समान मीठा नहीं है दूजा, दूध भी दूजा मीठा नहीं है, अन्न भी मीठा नहीं है। माँ का दूध बहुत मीठा होता है, तो बालक को जब अन्न प्राशन करावे तो खीर बनाते हैं, उसमें ज्यादा मिश्री डाल करके यहाँ लगा देते हैं। अच्छा लगता है, तो अन्न सीख जाता है, खाना अन्न सीखता है, उसको अन्न प्राशन संस्कार कराते हैं। जो भगवान अन्न प्राशन कराते हैं कि तुम सीख जाओगे, ऐसी बात है, अपमान में तिरस्कार में भी बहुत आनंद है, सम्मान में तो आनंद सब जानते हैं, मैं धोखा है, बड़ा भारी धोखा है, उसमें भी सुख है। तो ये ठाकुर जी कृपा करके दिखाते हैं, कभी कभी दिखा देते, जानकारी करा देते। तो भाई बात ऐसी है, कामना नष्ट होने में, कामना पूर्ति न होने में भी सुख होता है। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, आप लोग ध्यान दें, मेरे को ऐसी कई कई बातें मिली है, वो मिली है तो सुख हुआ, तो उनको मैं बताता हूँ कि विशेष बात बताता हूँ, तो विशेष मेरे को मिली है इस वास्ते कह देता हूँ। हमारे मन चाही बात पूरी हो जाती है तो खुशी आती है, इसका नाम ही कामना है। कामना कोई जानवर नहीं है, हमारी मन चाही हो जाए बस, हमारी मन चाही हो जाए। ये पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, वृक्षों में भी है। ज्यादा घाम पड़े तो कुमला जाते हैं, झाड़ा पड़े जोर से दौड़ जाते हैं, अनुकूल जल हो रूबर वर्षा हो रही खिल जाते हैं। खेती है कुमला रही है, रात्रि में वर्षा तो सुबह देखो पत्ते ही और तरह हो जाएंगे, साफ प्रसन्न हो जाएंगे लोग। तो अनुकूलता में प्रसन्न होना और प्रतिकूलता में नाराज होना ये वृक्षों में भी है। इसमें अगर हमारे में तो मनुष्यता क्या हुई, मेहनतपना नहीं है, साधुपना तो है ही नहीं, मेहनतपना भी नहीं है। साधु तो वो है साधन होती परम कार्य भी, तो साधु जो परम कार्य को सिद्ध कर ले उसका नाम साधु है। तो अपमान में राजन होना, राजी होना चाहिए। सम्मानं कलयात घोर गरलम नीचावमानं सुधाम, लिखा है कि नीच पुरुष निरादर कर दे, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, अछूत है, जिनको कोई ऐसा नहीं वो भी निरादर कर दे। तो सम्मान कलयात वो नीचावमानं सुधाम, ऐसा नीच पुरुष अपमान करे तो अमृत लगा दे, अमृत अमृत मिल गया, आज तो कृपा होगी ठाकुर जी की, अमृत मिल गया। अरे सम्मान आदर करे, आइए महाराज पधारिए। घोर गरलम, घोर जहर मालूम है, ये जहर पिला रहे हैं, मरेंगे अब तो, ये जहर है। सम्मानं कलयात घोर गरलम नीचावमानं सुधाम, ऐसे तुम वृंदावन में रहो और श्लोक याद नहीं आया, मानो वृक्ष वृक्ष में है नीचे हरेक तले तले निवसन, मानो वृक्ष में कभी किसी वृक्ष में जाए कभी किस वृक्ष में, ऐसा रहना। एक वृक्ष में जाए वहां आकर्षित हो जाएगी, वहां ममता हो जाएगी, तो बिटपी नाम ऐसे निवास करो, नीच अपमान करो, शुद्ध हो जाओ। और सम्मान है जो घोर जहर की तरह लगे, ऐसे बतो, ऐसे वृंदावन बसो मात जगह, भाई वृंदावन छोड़ो मत, ऐसे रहो इस वृंदावन रहो, भजन करो अपना। तो ऐसा हो तो सकता है, हाथ में लिखा है ना, तो कोई नहीं हो सके थोड़ा ही लिखा है, तो अपने हिम्मत रखो, अपने अपने ऐसा होना है, हिम्मत रखो, खूब प्रसन्नता रहे इसमें। तो सम्मान है, आदर है, प्रशंसा है, आराम है, बड़ा सुख लगेगा, अच्छा लगता है। और आराम नहीं मिले तो बढ़िया नहीं लगता, लोग आदर नहीं करते तो मन नहीं लगता वहां। ऐसी बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र है। तो भाइयों बहनों, मैं विशेष बात कह रहा था वो अब कहता हूं, अपने आप को आप संभालो, अपने आप सब दुख सुख स्वस्थ गीता ने कहा स्वयं स्थित हो जाओ। पुरुष प्रकृति तो ही भूमते, जब शरीर में स्थित होते हो, अपने नाम में स्थित होते हो, तब दुख पाते हो। निंदा प्रशंसा नाम की होती है, आदर निरादर शरीर का होता है। तुम नाम में जाकर डेरा लगा देते हो तो निंदा से दुख होगा, प्रशंसा से सुख होगा। और शरीर में डेरा लगा दे तो आदर सत्कार में सुख होगा, निरादर तिरस्कार में दुख होगा। तो क्यों हुआ कि तू अपनी ठौर पर नहीं रहे। तो ठौर पर क्या होता है, सब दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्वयं ना निंदा पहुंचती है, ना प्रशंसा पहुंचती है, ना आदर पहुंचता है, ना निरादर पहुंचता है, ना लाभ पहुंचता है, ना हानि पहुंचती है, ना अनुकूलता पहुंचती है, ना प्रतिकूलता पहुंचती है। ये बार भाई रहते है, तो तुम बाहर क्यों बैठो। कई कई ऐसे बालक देख रहे हैं, उस गोदी में रखे तो राजी नीचे रोने लग जाए। अब कोई ना कोई गोदी में रखेगा, क्या करे बेचारे, वो रोने लग जाए। इस तरह से हरदम अपने स्वरूप में स्थित रहो, शरीर में बंद में स्थित मत हो तो हो जाए ठीक, पर शरीर के साथ ही मिल गए, अपने नाम के साथ ही मिल गए। नाम की निंदा करे, मेरी निंदा करे, और तेरी निंदा नाम की निंदा, नाम को तेरे पकड़ दिया। जन्म के पहले नाम था नहीं, जन्म के 10 दिन तो नाम था ही नहीं, पीछे चिपका दिया, उसको तेरे पकड़ लिया। अब उस निंदा करे, मेरी निंदा करे, आश्चर्य की बात है। गर्भ में नाम था क्या, नाम धर दिया, अरे वो नाम चाहे तो बदल दो, साधु का नाम दूसरा ही हो जाए, समझे, तो दूसरा नाम हो जाता है, कोई उससे राजी नाराज होने लग जाए। अरे बहते चमुदे उड़ता तीर ले चला, तीर राम जाकर राजा लग गई, तो उड़ता तीर क्यों पकड़ा गया था ने? भाठो सालमा तो मंड के लग गई, तो मैं तो कुएं के भाठो साल करके क्यों माथे में ले, ऐसे उड़ता तीर ले लेता है, फिर दुख पाता है। मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। इसके कारण ये अनर्थ हो रहे हैं, बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं, इसी कारण से हो रहे हैं। आजकल इनका लोभ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गधा और कुत्ता और सुअर ऐसे वो उनसे भी नीचे हो गए, मनुष्य होकर के। आज जो गर्भ गिराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, मुख्य बात एक आराम हो जाए, बच्चों का पालन पोषण करेगा, ब्याह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, काटो बस खत्म करो। इतनी बढ़िया बढ़ गई, क्या बताओ तुम्हें, ऐसी भ्रष्ट हो गई बुद्धि, अपना आराम मिले, बस वंश भले नष्ट हो जाओ, जाति भले नष्ट हो जाओ, आने वाला भले नरकों में जाओ, अरे आपकी नहीं जन्मेगा और जगह जन्मेगा, अरे वहां मुक्ति का मार्ग इतना सस्ता नहीं है, तो वो कुछ भी हो जाए हमें आराम मिलना चाहिए। कितनी निर्दयता, कितनी क्रूरता, कितना राक्षसपना, असुरपना भी ऐसा नहीं था, राक्षसपना भी नहीं था, ऐसा राक्षसपना हमारी ये बहना में आ गया। कर मानती नहीं, हम कहे तो समझ रूप पता नहीं, समझ जानते नहीं, अरे समझ की बात सुनने को जाते हैं और कहती हूँ समझ जानते नहीं, तो अनजान के पास क्यों जाओ भाई, तुम सुनो ही क्यों। एक बार ने कहा बीकानेर अस्पताल में ये गर्भ गिराने वाले ऑपरेशन करने वाले, तुम्हें ज्यादा सत्संग ही बहना ज्यादा जाती है, ज्यादा कम ना तो हमारे सुना है भाई, हमें तो पता नहीं ज्यादा कम दे रहा, परंतु वही जाती हूँ, हमारी बात का तिरस्कार करती है, बड़ा भारी पाप लगेगा। जिनको पता नहीं वो तो करा लिया, कई बहना ऐसी है जिन्होंने पहला करा लिया, मैं रोने लग जाती है कि हमें पहले पता नहीं था क्या करें। ऐसे वे तो ऐसा करती है, रोने लग जाती है, भिक्षा लो हमारे घर फड़ी दे दो भाई, तुम्हारे घर तो पानी भी नहीं पिया गया। जिसे गर्भ गिराया है ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, उसी देखी हुई चीज अखाद्य हो जाती, खाने लायक नहीं रहती, ऐसी अपवित्र हो जाती है। पर वो भी फिर तो करा ही देते, छाने छाने करा ले, सासू को पता नहीं लगे, बम्बई जार करा लेती है, पीहर में जार करा लेती है। ऐसे मेरे पास रिपोर्ट आई, कोई कोई मैं जानता भी हूँ और भूल जाता हूँ ज्यादा, पर मेरे को याद भी है कोई कोई, ऐसे ऐसे अन्याय करते हैं। अब इनको कैसे समझावे, आराम अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, और ये बच्चों का पालन भी जिनको भारी लगता है, अब क्या करें बताओ। तो ये आराम के वशीभूत होने से, सुख में लोभ में वृद्धि होने से बहुत अन्याय होता है। आज कन्या पता लग जाए गर्भ में, कन्या तो गिरा ही देते हैं, वंश नष्ट हो जाएगा। भागवत में महाभारत में आप सुनो तो बहुत क्षत्रियों का वर्णन है, वो क्षत्रियों की जाति आज कम हो गई। ये टीका लेना इतना टीका दो तो हम लड़की लेंगे, उस टीके के कारण से क्षत्रिय वंश नष्ट हो गया। कई क्षत्रियों को मैं जानता हूँ विवाह नहीं हुआ, कुंवारे ही मर गए। अब लड़का लड़के भगवान भगवान के तो यहाँ बरूबर है, अब लड़कियों को गर्भ गिरा लड़के रहेंगे। अभी माहेश्वरी सम्मेलन जैसलमेर में हुआ, उसमें कहते हैं 3500 लड़की है और 65 लड़के हैं। अब किसका ब्याह होगा बताओ, तो ब्याह नहीं हो तो मरेगा ही, वंश नष्ट होगा। एक मेरा वंश बचाने का विचार बढ़ाने का नहीं है, पर बढ़ाने का तो मैं अच्छा मानता हूँ, खराब नहीं मानता हूँ, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, बेचारा कोई जीव कल्याण कर ले अपना, उन्हें आने ही नहीं देना, कितनी हत्या है, कितना बड़ा पाप है। केवल लोभ, और लड़की लगता है दहेज लगता है, ज्यादा पैसा लगता है, वो लगता है तो लड़ने वाला आप ही तो, और कोई है? लेती समय में खाऊं होता है, डाकी चलो सूझ बजू, माने ही नहीं दूसरी बात, हाँ खाऊं खा ही जाऊं। लड़की वाले के चाहे जायदाद बिक जाए, जमीन बिक जाए बेचारे की, सब तो कोई परवाह नहीं, हमारे पैसा आना चाहिए बस। कितनी निर्दयता आ गई है, ये दहेज प्रथा से बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और वो बेटे के समय तो राजी होते हैं, बेटे के समय नाराज होते हैं, तो मुफ्त में मूर्खता करी, क्यों इतना दहेज लो, हम दहेज अब कुमकुम कन्या लेंगे भाई, हमें बेटा ब्याहना है कुमकुम कन्या, हमें रुपयों की जरूरत नहीं है, और बेटे के साथ लेकर रुपयों से धनी हो जाओगे, अरे हो भी जाओगे तो क्या फायदा हुआ, दूसरे के धन से धनी बने तो आपकी इज्जत थोड़ी फजीती हुई है। परंतु ये समझ में ही नहीं आती बात, बस दहेज ज्यादा हुए। बाप के तो मन में रहती है धन की, और इन स्त्रियों के मन में रहती है लड्डू जलेबी बर्फी और फल और ये चीज आ जाए खाने की ज्यादा, ये दो तरह का लोभ है। बेटे के साथ रह से आ जाए थोड़ा हो तो निंदा करे, इतने तक भेजा हमारे तो कुटुंब में किन के देव क्या देव, अब थोड़ा आया है तो थोड़ा घर से बना दे, मिठाई कम आई तो घर से बना दो, फल कम है तो थोड़ा बाजार से ले आओ, यार फिर बांट दो कुटुंब में कि महाराज आपने क्या था जोर को आवे नहीं, बोल पैसा लगे पैसा लगे, अरे पैसा लगे पर पैसों का लाभ बताओ, ध्यान दे सुनो, ऐसे अपनी बहू के सामने आप 100-150 रुपया लगा दोगे तो बहू तुम्हारी बहू असली हो जाएगी सेवा करने वाली, तो 100-150 जब एक आदमी मिले है महंगा थोड़ा ही है। अरे कोई निंदा करोगे तो आज तो बेचारी बोलती नहीं वो, पर कई दिन सासू का तो कई दिन बहू का भी आ जाएगा, तब देखना तमाशा। ऐसी बहुओं को सासू मैंने देखा है, मैं जानता हूं, और सासू ने बहुत दुख दिया। उसने पूछा कि सासू जी ऐसा करती थी, अब अब ससुर मर गया, अब दशा हुई, मैं कहा भाई तू सेवा कर। मैंने तो यही सलाह दी ने कि तई तेरे को दुख दिया हो, अब ससुर मर गया तो सीधी हो गई। लोग कहे ना भाई मेरे सोच रहे बाबी रुपड़ निकल गयो, तो बाबी रुपड़ निकल आया तो भाई सोच को नहीं समझे। द्वेष वृत्ति इतनी बढ़ी हुई है, राम राम राम राम, कितना पतन होगा, पतन होगा। भाइयों पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दूसरे का हित करो इसे लाभ है, दूसरे को पीड़ा देना है इसे समान पाप नहीं है। दूसरे अनिष्ट सहना, मैं खाऊं खाऊं खाऊं रुपया ज्यादा दे दे, बेटा पढ़ना ना है। एक बेचारा पूछे कि मारे कन्या है, आप पूछो तो तीसरे से पूछा है तो खर्चा कितना करेगा, कभी से गजा है 30,000 का आज हम लिए ही नहीं। 30,000 कीमत बधे रो पावे, बाजार में थोड़ा लीलाम हो रहा है। अब 40,000-50,000-60,000 आ जाए तो जाए लाख रुपए जा जाए, 3-3 लाख रुपया बोलो। ये दशा है आज समाज की, क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी दुर्दशा है इस बात से, बहुत नुकसान है। पर धन पर दृष्टि रखने गीत रखे छड़े गले, मानुष पर दृष्टि ऊंचा उड़े, बहुत ऊंचा उड़ा पर दृष्टि वहां खड़े गले मानुष पर, वहां सब गर्दन पड़ जाए, वही गिर जाए सब, ऐसे रुपया पैसा देखे सब गिर जाए, ऐसी दशा है भाई। आप ख्याल करो, कन्या का निरादर मत करो, गर्भपात मत करो, उनको तिरस्कार मत करो। कब नहीं होगा, आप दहेज त्यागो, दहेज नहीं लेंगे भाई, हम लेंगे नहीं। कन्या तो लेनी पड़ती है, बेटा है इसलिए, कन्या दान कोई मामूली दान नहीं है, मनुष्य का दान है, वो लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, बेटा है हमारे क्या करें, तो कन्यादान तो लड़ा पड़ा, बड़े कन्या वालों को दुख क्यों दो। आपसे आया दूध बरोबर मांग के लिया पानी, और खेचा तानी खून बदोर भी है संतानी पानी। आपसे आया दूध बरोबर, आपसे आया दूध, उसमें भी त्याग करो बढ़िया हो जाएगा। कि नहीं सही तो हम नहीं लेंगे, ऐसा ब्याह देखा मैंने, ऐसा वो देंगे कि हम नहीं लेंगे, पंचायती पर ही हम नहीं लेंगे। शेर जी जयदयाल जी थे तो वो गींद्रा भाई बड़ा, वो कहता हम नहीं लेंगे, बाप तो था नहीं लेंगे हम। तो आया पंडितों ने कहा कि देखो कन्या ब्याह तो है, वो कन्या के गहना कपड़ा तो देंगे, रुपया 3 नहीं लोग गहना ज्यादा क्यों खालोगे। तो कह नहीं, कन्या दान में लिखा है छालंका राम सबस राम कन्याम विष्णु रूपाय बराय संप्रदे, ये संकल्प होता है। मेरी कन्या है गहनों से अलंकार से कपड़ों से सजी हुई लक्ष्मी स्वरूप मेरी कन्या, बल रूपी भगवान विष्णु को मैं देता हूँ, समर्पण करता हूँ, ये संकल्प है। तो सावस्त्राम शहीद हो गए, और सालंकार अलंकारों के सहित गणों के सहित, तो ये शास्त्र में आता है, ये बात बताई गई। एक छोरा था उसको मैं लूंगा नहीं, दहेज नहीं लूंगा, तो छोरे को देने गिनिया मारा, तो सेठ जी कह रहे आदर तुम ले ले, तुम्हारा हाथ यूं नहीं किया, यूं कर लिया हाथ, यूं ना कहीं पड़गी। बस शेर जी ने कह दिया उनका फसल रखने लगी, उनका दिया आज यो नहीं। तो ऐसे ऐसे आदमी है, आप ही बनो, आप में से होते हुए ये जो अच्छे संत महात्मा मीराबाई आदि संत हुए हैं, वो आप में ही हुए हैं। आप सब ऐसे बन सकते हो। पौधे उगते हैं तब वो धूप इतने उगते हैं, धान्य पौधे ऊंचे हो जाए, बाजरा इतना तब ऊंचा हो जाए, और नीम और ज्यादा हो जाए ताड़ और खजूर ताड़, ये ऊंचा बढ़ जाए ज्यादा, कितना ही ऊंचा बढ़े आकाश ने तो मना करी नहीं। अब धूप ऊंची बढ़े नहीं तो आकाश मना करता है क्या, तार और बांस बढ़ जाए तो उसे आकाश मना करता नहीं। ऐसे में आप त्याग में, वैराग में, भजन में ऊंचे बढ़ जाओ तो भगवान त्याग कर मना करते। अच्छे अच्छे संत हुए कि हम ही होंगे संत, अब संत हम ही होंगे सब, तो दूसरे क्यों करो, अपने संत होंगे, इसमें अगड़ी बढ़ो, इसमें नहीं बढ़े, वोट एक दो लेवा हमें, हमारे मकान ऊंचा तो हमारे एक मकान बन जाए ऐसा, इसे रुपया तो हमारे रुपया इतना हो जाए, इसलिए फैक्ट्री खोल तो हमारे फैक्ट्री हो जाए, और ये त्याग करते तुम भी त्यागी हो जाओ, मैं त्यागी करेंगे, ये त्यागी है तो तुम भी त्यागी हो जाओ, त्यागी उड़ा सुगम है, मेरे काम पड़ा है। ठीक कहते स्वामी जी आपके समान होना कठिन है, मैं कहूँ मेरे समान होना कठिन है, तुम्हारे समान होना कठिन है, कहां से लुगाई लाऊं, कहां सोरा से लाऊं, कहां से घर लाऊं, बताओ, तुम्हारे समान में नहीं हो सकता, मेरे समान आ जाओ, मेरे समान होने में बड़े सुगम, किधर समान होना कठिन है, जरूर सुगम है, आ जाओ इधर, अभार बाबा हो जाओ, मैं तुम्हारे समान होना चाहूं तो कठिन है, कसू में इसमें क्या बात है, ग्रहण करना चीजें लानी इकट्ठी करनी इसमें मशीनता है, त्याग में क्या बात है, जय उठ गया, जय राम जी गई, मौज हो गई, मन जो सुगम है तो काम करे नहीं, सुगम होगा कल्याण होगा वो करे नहीं, कठिनता पड़ेगी फोड़ा देखेगा नरकों में जाएंगे, उद्योग करके परिश्रम करके बढ़िया नरकों में जाएंगे बढ़िया, तो क्यों नरकों में जाओ बताओ, सत्संग का मौका मिल गया, आपको अवसर मिल गया, तो माता बहना आप ज्यादा दहेज मत लो, नहीं देंगे हम तो, आपको भी चाहे नहीं कुमकुम कन्या, और ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, ऐसे सज्जन देखे हैं जिन्होंने अपने लड़के का दहेज नहीं लिया तो उनकी लड़कियां भी बिना दहेज ब्याही गई, ऐसा भी मैं जानता हूं, तो ऐसा हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं है, थोड़ा सा त्याग करो, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, त्याग भाइयों में हो तो ठीक है, बहनों में हो तो ठीक है, साधुओं में हो, ब्राह्मणों में हो, सब में त्याग ऊंचा है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, भरती कह रहे हैं त्यागो गुणो गुण सता, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग, एक गुण त्याग क्या, दूसरे की चीज नहीं रहेंगे भाई, और घाक नहीं रहेंगे, घर में आने नहीं रहेंगे, हम अपना घर शुद्ध पवित्र रखेंगे, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूष यदि तंग यदि किम ब्रवी में, त्याग है फिर विद्या और साथ में तो क्या किम ब्रवी में, ऐश्वर्य नाम युद्ध तत्र नमो सुतस्मै, और उसमें भी दृढ़ता है, त्याग है, वैराग्य है, विद्या है, और अपने नियमों पर पक्का है, तो नमो सुतस्मै, तत्त्रयम् त्याग भी विद्या भी वैराग्य भी दृढ़ता भी, और तत्त्रयम् न च मदोऽस्ति, फिर अभिमान नहीं है, अब क्या करें, अब तो नमस्कार कर लो, सुभद्री जी हमारे पास में, त्यागो गुणो गुण सता अधिक अधिक बता दिया, अरे विद्या विभूष यदि तंकिम ब्रवी में, ऐश्वर्य नाम तत्व नमोस्तु, नमस्कारी कर लिया, तत्त्रयम् न च मदोऽस्ति, विचित्र में ये बात ही विचित्र है भाई, अलौकिक बात ही अलौकिक विलक्षण बात है, ऐसा मनुष्य बन सकता है, ऐसा कोई कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सूर बनेगा, कौन बनेगा, ये मनुष्य तो बनता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये बन सकते हैं, पर ये चीज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जहां तक बने तो भी तुम रोटी कहां से खाते हो, हम तो खाते भाई, अब इतिकरण छूट लेते हैं आपसे और क्या करें, गीता में लिखा है कि शारीरिक केवलं कर्म कुर्वन्ना अपनोति के लिए सब, निर्वाह मात्र के रोटी खाने पाप नहीं लगता, स्वाद की दृष्टि से, सोखिदा की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, मांस बढ़ाने के लिए उसे दोष लगता है, शारीरिक केवलं केवल शरीर निर्वाह मात्र पाप नहीं लगा, स्वभाव नियतं कर्म, स्वभाव नियत जो ब्राह्मण के क्षत्रिय के वेश शूद्र स्त्रियों के धर्म बता रहे हैं, वो धर्म पालन करते हुए जो आ जाए उसमें दोष नहीं, वो पाप नहीं लगेगा, परंतु भीतर से नहीं खाऊं खाऊं खाऊं, ये जो वृत्ति है डाकी चाहे वाले आवृत्ति पतन करने वाले, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप सत्संग सुनते हो, आप लोगों से आशा की जा सकती है, दूसरे लोग सुनते ही नहीं, उनसे क्या आशा की जाए, ये त्याग करेंगे, आप ही नहीं कौन करेगा त्याग बताओ, सुनने वाले, विचार करने वाले, पढ़ने वाले, वे भी त्याग नहीं करते, कौन करेगा? तो माता बहनों से, भाइयों से कह रहा है, कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता कृपा करो। थोड़ा सा मन में ग्लानी आनी चाहिए कि दूसरे का घर आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। एक शब्द संतों के सत्संग जाया करते संत के पास कई जना, तो संतों ने कहा भैया वो अन्न बढ़िया होता है जिसमें दूसरे का किसी का भी हक ना हो, अपने हक की कमाई होती है वो बढ़िया होती है। तो सत्संग में एक राजा भी आया करते, तो राजा ने एकांत में पूछा कि महाराज ऐसा शुद्ध अन्न भाई, ऐसा दूसरे का हक नहीं आने दे, ऐसा अन्न तो पवित्र हो जाए। तो कहा महाराज ऐसा आप इतने सत्संग में आते हैं, आप बताओ जो ऐसा अन्न हो। तो राजा ने विचार किया कि ऐसा अन्न हो तो मैं भीख मांग करके उसे ले लूं और रोटी खाऊं। तो बताया एक माई का नाम, वो ऊन काट करके अपना काम किया करती, तो वो कहे अपने पक्का अपना ठीक ठीक वो अपना खरा निकाती है। महाराज को पता था, वो महाराज से पूछ पूछ काम करती थी। तो एक दिन राजा भिखारी बन के गया, अरे मारी रोटी दे, वो रोटी देने लगी, माता जी ये रोटी खरी कमाई की है कि बेटा पूरी खरी कमाई की नहीं है। तो क्या हुआ कि एक दिन रात का समय था, तो मेरे गली में होकर के बारात जा रही थी, तो बारात के चावने में मैंने चूखा भूसे उसकी पूर्णी बनाई। सूत्री पूर्णी में बनाते हैं, ऊंदरी पूर्णी से बनाते हैं, फिर कांटते हैं। तो वो मैं वह चांदना था, वो उनका बरात का था, हमारा हक नहीं, इतना पराया हक है। और तो उनको पता रहता है पराया कितना आया, अब ख्याल ही नहीं क्या बात है उसमें। चक्षु बात कल्पो ही विद्वान आता है योग दर्शन में, कि जो साधक होते हैं परमात्मा की तरफ चलने वाले, वे आंख की तरह होते हैं। आंख में छोटा सा फूस भी बड़ा बड़ा रखता है, और यहाँ तोड़े में भी पड़ जाए तो पता ही नहीं था। तो साधन करने वालों में कहीं भूल होती, थोड़ी थोड़ी तो खटकती है कि ये गलती रही, यहाँ गलती रही, यहाँ गलती। अब साधन नहीं है उसमें, जो शरीर पड़ जाए तोड़ा, दो तोड़े पड़ जाए, पड़ जा। तो निगाह रखता को पता लगता है कि हमारी यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो उस माई का इतना ध्यान कि एक दिन ऐसा काम हुआ, वो ऊन मैंने ठीक कर ली। उस साधन में हमारे क्या कथा बोली, वो तो बरात की गृहस्थ थी। तो इस वास्ते मन पक्का विचार करने वालों के मन में शुद्धता आती है, और भगवान उनको ऐसा मौका देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको चेताते हैं। इस वास्ते आप ये दहेज प्रथा को मिटाओ, अपना लड़का पढ़ाना ना हो तो लड़की ब्याहनी है। तो बात यह है कि लड़का लड़की बराबर होना चाहिए, बहन भाई है। तो प्राय आदमियों की इच्छा रहती है कि भाई के जितना धन है उनसे बहन के ज्यादा हो, ऐसे घर में ऊंचे घर में पुत्री जावे। बात ठीक है भाई, पुत्र के धन है, उससे कम धन बेटी का क्यों होना चाहिए? तो अच्छे धनी घर में हमारी बेटी जावे, बड़ा अच्छा होगा भाई। परंतु उसमें नहीं हो तो क्या करो? हैदराबाद में महावीर सम्मेलन हुआ, मैं पंडरपुर था, तो रात रात में हैदराबाद पहुंच गया। अच्छा ड्राइवर था, ले गया, सुबह ठीक पहुंचा दिया, रात रात में पहुंचा दिया। वो सम्मेलन मैंने कहा आप कृपा करो, धनी आदमियों को चाहिए कि अपनी कन्या देनी है तो गरीब घर में दो, लाख दो लाख रुपया दे दो, जिसे वो भी धनी बन जाए। बेटे के पास में करोड़ों लाखों रुपया है तो बेटी के क्या नहीं होना चाहिए? एक घर में जन्म लिया है, तो इस तरह से आपका काम ठीक होगा। अब करना न करना किसी की बात है। मैंने तो कहा महेश्वरों से कैसी कृपा, आज भी कहता हूँ आपसे, आपके धन ज्यादा है तो बेटी को भी दे दो, बहन भाई दोनों के धन होना चाहिए ना, एक गरीब एक बहन जलमी वही भाई जलमा, तो भाई के धन है वैसे बहन के कम क्यों, तो साधारण देख करके उसको धन दो तो उसी को एक धनी बना दो तो कितना बढ़िया काम होगा, ब्याह भी हो गया धन भी आ गया, कितनी सहायता हो जाएगी। और आपके मामूली बात है ये, दान दिया धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरवर घटत रमीर। दान देने में दूसरों की सहायता करने में जो धन जाता है वो धन नष्ट नहीं होता, जैसे सरोवर भरा है उसमें चिड़िया पी जाए तो क्या कम हो जाएगा, चिड़िया पीने में तो कम होता है पर दान देने पर बस लक्ष्मी आती है, नियम है ये। जो सदुपयोग करता है, लोभ नहीं करता, अन्याय नहीं करता, धन का महत्व अंतकरण में नहीं है, ऐसे के पास में धन आता है नया प्रारब्ध बन जाता है, धन का प्रारब्ध नहीं है उसे नया प्रारब्ध बन जाता है। ऐसी बातें सच्ची है, हमारे देखी हुई है। लोग में क्या है, घी तो आडे आते हैं राजा है, घी मांगो तो घी जाते हैं, घी खाते मेरी हो और ना करते घी आ जाए, ऐसे ये लक्ष्मी नाना करते हो। आप एक एक भाई बहन सोचो कि आप कुछ भी देना चाहते, जो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं कि जो लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं, चोरी करने वाला डाकुओं को आप दान देना चाहते हैं क्या, रातों जग करके चोरी लेते हैं उन्हें धन की बहुत लालसा है, डाकुओं जो मार डालते हैं धन ले लेते हैं उनकी बहुत धन की लालसा है, तो उनको धन दिया करो, दान देने मन में आती है क्या, जो नहीं चाहता उसको देते हैं, ये नीति है सब संसार में, और यही नहीं चाह भीतर से चाहना दूर कर दो तो धन जबरदस्ती आवेगा, पर तो परीक्षा करो पीछे मेरे से कुछ आया तो नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। कन्हैया को यशोदा मैया ने कहा बेटा दूध पी ले, क्या हो रहा थे चोटी बढ़ जाएगी, चोटी दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, दूध पिया माँ चोटी बढ़ गई, पी ले दूध पी लिया मैंने, अभी दूध पी नहीं बढ़ जाएगी, दूध पिए तो सभी अंग बढ़ता है चोटी भी बढ़ेगी, कहते भैया तेरे कहने से दूध पिया दिए और चोटी मेरी बढ़ी थी। तो ऐसा आप परीक्षा करो कि हम त्याग करिया मिले तो नहीं, तो त्याग नहीं किया बाबा, व्यापार किया है बढ़ने की इच्छा है, वो मन में त्याग कहाँ किया, ये त्याग है क्या, ये तो देव धन आ जाए, हमारे लेना नहीं है धन, आज तो भी नहीं लेना है, हमने तो त्याग किया है, दूसरे को कैसे सुख हो औरों को आराम कैसे हो, सत्य में हो ऐसी आनंद की बात है, ऐसी मौज की बात है, दूसरों को जो सुख देता है उसको सुख मिलता है आता है उसे पास में, धन की इच्छा ना रखे, लोभ ना रखे, महत्व ना हो, दुरुपयोग ना करे, उसके पास दृढ़ आता है, खुला आता है, खुली चीज आती है, ऐसा ना करने वाले में खुली नहीं आती, उसमें संकोच से आती है, कठिनता से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है, वो समझता है कि धन कैसे शुभ हो जाए, वो समझ ही नहीं सकते, उनका अकल में आती ही नहीं, पर बात ऐसी है आप जानते हैं इस बात, भीतर से तृष्णा दूर कर दे तो संपत्ति आप से आप आती स्वयं आती है, लक्ष्मी स्वयं याद निवास है, तो जैसे धर्मशाला को पूछ करके और मुसाफिर धर्मशाला में आता है धर्मशाला बुलाती नहीं, ऐसे ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उसके पास लक्ष्मी स्वयं जाती निवास है, तो रहने के लक्ष्मी स्वयं जाती, और किसके पास जिसकी तृष्णा नहीं है, हाय हाय नहीं है, खाऊं खाऊं नहीं है, ऐसी बात है। तो आप लोग कृपा करो, ये भीतर की इच्छा लालसा इसको मिटाओ, कमी नहीं आवेगी निश्चित बात है, अरे कमी आए भी जाए तो कहना क्या, फिर वो कमी तो बड़े आनंद देने वाली, महाराज रघु थे रघु सर विश्व जितमार कर रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिणा का यज्ञ किया रघु ने पहले, महाराज दिलीप का पुत्र का रघु रघु के और अज अज के दशरथ दशरथ जी के राम जी, रघुवंशी कहलाते ये, तो रघु से ही वंश चला, नहीं तो वर्ष बंद हो गया था। नंदनी की आशीर्वाद से बेटा हो जाए तब रघु हुआ, वह रघुवंशी बन रहा, रघुवंशी है। कल सुना नहीं हो पता है, परसों करूं कि मैं रघुवंशी कहलाऊं। राम जी कहते हैं हम रघुवंशी के संसार में हम ठगाते नहीं किसी से ही, हम रघुवंशी। हाँ तो रघुवंश का बड़ा दबदबा है, बड़ा ठेका। तो रघु ने मैंने सब में विचार विजय की, दिग्विजय की, सब हिंदुस्तान ये दिग्विजय करके यज्ञ आरम्भ किया। विश्वजीत मार रहे थे, विश्वजीत याग किया। उस यज्ञ में क्या किया कि पोत पहर जूता होते डेरा सब उठा दिया। कालिदास ने लिखा है कि अरे यमासी त्रयमेव भूपते शशि प्रभम शत्रुमुभे चामरे। तीन चीज अदे थी राजा के, एक तो छत्र, दो चमर, ये नहीं दिया और सब दे दिया। तो एक वर्तंतु ऋषि थे, उसके पास है कौस, एक विद्यार्थी पढ़ता था कौस। वो पढ़कर तैयार हुआ, कहा महाराज मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु जी ने कह रहे क्या दक्षिणा, तेने पढ़ दिया यही दक्षिणा है, तेने विद्या ले ली पढ़ दिया यही दक्षिणा है। कि नहीं महाराज मैं तो दूंगा दक्षिणा, बिना हमारी विद्या सफल नहीं होती। दक्षिणा ज्यादा हट गया तो 14 विद्या दी है, 14,000 मोहर ला दक्षिणा दे दे ला। ठीक है महाराज जो आ गया। ये पहुंचा रघु के पास, 14,000 मोहर तो वही राजा के पास मिलेगी और कहां मिलेगी। तो राजा ने देखा कि एक स्नातक आ रहा है, ये स्नातक होते है ना विद्या पढ़ करके ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करते हैं तो अभ्र स्नान होता है अंत में यज्ञ में, जिस तरह से वो स्नान होते हैं उनको स्नातक कहते हैं। तो स्नातक का संसार में बहुत आदर है, विद्या पढ़ कर आ रहा है राजा की सवारी आवे तो राजा आदर आदर से छोड़ दे रहे, भाई स्नातक आ रहा है इतना कायदा उनको सब आ जाते। ये विद्या पढ़कर गुरु जी के पास आ रहा है तो सुना रघु ने कि एक स्नातक आ रहा है मेरा विद्यार्थी। तो महाराज ने क्या किया, सवित मय हिरण्यमयत्वात् मृन्मय मृत्यु का बर्तन, उसमें कुंकुम और सावर जल कुछ लेकर के पहुंचे यथा याज्ञ मनर की शिला, वो पूजन की सामग्री लेकर मट्टी के बर्तन में और महाराज के सामने गया, उनसे पूजन करी, तिलक किया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई। ब्रह्मचारी स्नातक आया है पराग, पूछा कि महाराज कैसे आए, तो कहते आए तो आ गया मैं और जगह जाऊंगा, बात क्या है। तो वो तो देख लिया पात्र, देख गई भी ठंडा हो गया, यहाँ मिलने का क्या है, पीतल की थाली भी नहीं है, पीतल की थाली भी नहीं है, जिस थाली में पूजा जी सामग्री आरती करे, अब उनसे क्या मांगे। तो कहते मैं तो अब जाता हूँ, बताओ सही महाराज कहो तो सही बात, ज्यादा आग्री है तो बता दिया, गुरुजी 14,000 मोहर कही तुम्हारे बैठो, हमारे ये यज्ञाग्नि करने का जो यज्ञ का कुंड है, ये मंडप है, इसमें आप विराजो। 3 अग्नियां होती है, 4थी अग्नि आप ब्राह्मण अग्निवंश है, सूर्य वंश चंद्र वंश क्षत्रिय होते हैं और ब्राह्मण अग्निवंश होता है, तो आप यहां विराजो मैं प्रबंध करूंगा। कहते और लिख जाऊंगा माँ भूत परिवाद नवा बता रहा, मांगने वाला मेरे पास आकर फिर दूसरे के पास गया, ऐसा नया अवतार ना हो जाए, आज तक कभी उम्र में हुआ नहीं है, ये नया अवतार हो जाएगा। माँ भूत परिवाद नवा ऐसी निंदा का, कहते रघु के पास गया वो जाते हुए और जगह मांगने के लिए गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब भैया जो उसने देखा कि देश भर में विजय कर ली, धन लिया यार वो सब दान कर दिया, अब धन किसे पास रहा, अब दान किया हुआ वो तो मैं लूं कैसे। कहे कुबेर पर चढ़ाई करो तुम, रात्रि में विचार करके रस को सजा सजा रस में अस्त्र शस्त्र बांध करके तैयार हुआ, ओम किया प्रदक्षिणा श्री हविमान दे, वहां अग्नि होम दिया था, अग्नि भी अस्त्र से ऐसे ऐसे ज्वाला जो घूमे, ये अग्नि की शुभ परीक्षा है, जो होम करे तो इससे परिक्रमा करे अग्नि, तो बड़े खुश हुए, काम ठीक है। सुबह जल्दी मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में अस्त्र शस्त्र कुबेर पर चलाए बारा, कुबेर को पता लग गया कि भाई वो आता है, पहले इंद्र के सामने युद्ध करना काम पड़ा था यज्ञ यज्ञ के घोड़े के लिए, तो इंद्र चुप हो गया, बड़ा छिप गया, इधर अंतर्ध्यान हो गया, तो नंदिनी गऊ आ गई, नंदिनी की कृपा से ही पैदा हुआ था रघु, तो गाय की बड़ी कृपा थी, वो आगे गोमूत्र करने लगे, गोमूत्र ले आंखों में लगा, देखने लगे आगे, ओ जा रहा है देखो इंद्र, उसे कहा गया शस्त्र ग्रहण यदि सर गई नकल बदले कृति भगवान रघु को बिने जुमे तुम कृतिक नहीं हो सकते, कहा लो हमें मान चलाता हूं मैं लड़ाई कर ही इंद्र पर विजय कर ले, कामधेनु गौ गौ ही नंदनी कामधेनु की बच्चिया, उसकी कृपा से देख रहा भी। इंद्र ने कहा कि देखो शतक्रतु मेरा नाम है, सौ यज्ञ करता हूं मैं, तुम्हारे पिता ने 99 यज्ञ कर दिया, अरे 100 गुण पूरा हो जाए तो शतक्रतु हो जाएगा, मेरे समान पद हो जाएगा, इस वास्ते घोड़ा चुरा लिया। अब युद्ध हुआ, युद्ध में उस दिन इंद्र ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा दौड़ा, जिद हो गई, तो उसने कहा कि देखो शत्रु तो ना बहुत पर तुम्हारा बाप हमारा नाम शत्रु उसको छोड़कर शत्रु होना चाहता है, इस वास्ते घोड़ा मैं चल नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम चाहते हो वरदान मांगो हमारे से, तब का वरदान यही है तुम्हारा ही आदमी जाकर के हमारे पिताजी को कहे दिलीप को कभी अंग्र अर्जुन है और ये इंद्र है प्रार्थना करता है घोड़ा नहीं छोड़ू मैं नहीं जाऊंगा बिना घोड़े लिए मैं नहीं जाऊंगा, तो इंद्र का ही गया आदमी जाकर कहा कैसे धोगा है तो मेरे पिता को 100 जग का धर्म पूरा पूरा पुण्य हो जाएगा, पूरा पुण्य हो जाएगा, शतक्रतु नाम नहीं हो पूरा पुण्य हो जाएगा, इंद्र ने कह दिया। फिर वो गया उसने यज्ञ किया तो सब दे वो रघु इतना था वो रघु सब दे दिया, तो रात्रि में ऐसा विचार किया तो कुबेर ने समझा कि इस पर नंदिनी गऊ की कृपा है कामधेनु की तो ये विजय कर सकता है, तो रात्रि में मनीषितम जऊ रवि ये न दुग्धम रात्रि में सोने बसाऊ सुबह देखो तो सोना ही सुना पड़ा आंगन में, कुबेर ने समझा कि बेइज्जती करनी पड़ेगी दे दो पहले ठीक हो जाए, सुबह देखा धन पड़ा बहुत ही, महाराज को जाकर महाराज ये ले जाओ ये धन सब ले जाओ, वो कहते हम तो 14,000 ही जाएंगे, कहते आपके निमित्त आया मैं एक कौड़ी रखूंगा नहीं, कि आपके निमित्त से आया कहते मैं ले जाऊंगा नहीं, तो 14,000 असर भी तो वो ले गए, दूसरा हाथी पर भर करके सोना सब महाराज ने पहुंचा दिया, वहां कृषि पहुंचाओ हम नहीं रखेंगे, ये तो ब्राह्मण के निमित्त आया हुआ, तो ये दशा थी उस देश में, आज लड़की ब्याहनी होती है तंग करते हैं खेचा तानी खून बराबर वो खून चूसते खून उसका, एक बेटी होगी दो तीन बेटी होगी बेचारी की आफत आ गई अब क्या करेंगे, इस वास्ते ये आज कन्या गर्भ गिराते हैं उनका पाप इनको लगेगा जो खाऊ खाऊ करते हैं उनको, ये तुम्हारी कृपा से दशा होती है, तो जगत जननी है जननी मातृशक्ति मातृशक्ति को गर्भ गिराते हैं नष्ट करते हैं बालक पर से, ये लोभियों को लगेगा पाप, नहीं चलो भाई ठीक है कुमकुम कन्या अच्छी हो जिसे बारे उम्र भर काम है वो लड़की अच्छी हो तो हमारे घर अच्छा रहेगा, कन्या अच्छी देखो, अरे धन कितना धन तो आता जाता रहता है, लखपति कंगले हो जाते हैं कंगले लखपति करोड़पति हो जाते हैं, ये भाइयों ने मेरे को सुनाया है, उन्होंने कहा सुबह से शाम तक रोटी खाने को नहीं मिलेगी ऐसी दशा ही, अरे करोड़ों रुपया पास में हो गया, और फिर चला गया, फिर कौन आज है उनके पास में, उन्होंने अपने जीवन नहीं सुनाई। तो ऐसे धन आता जाता है, उस धन के लिए क्या करते हो आप? जो मैं बात कहता था वो थोड़ी अधूरी रह गई। आपके मन चाही बात होती है तो आप रहते हो, और जब मन चाही बात नहीं होती तो आप रहते हो कि नहीं? आप तो वही रहते हो, मर जाते हो। तो आप रहते हैं तो समझ लो कि मन चाही बात न होने पर भी हम मरते तो रहते तो है। इनसे प्रकाश मिलेगा कि मनुष्य धन का दास हो गया है। और धन दास है, कहते हो रुपये तो हाथरो महल है, हाथरो महल है, कलीजेरी कोर है, देखो जा तो हाथरो महल समझो क्या है। कमा कर धनी हो जाए तो हो गया, गरीब गरीबी सही, मर थोड़ी जाएगा आदमी। इस वास्ते सज्जनों पर धन पर ऐसी दृष्टि मत रखो, अपने जो राम जी ने दिया है, भगवान ने दिया है, वो जाएगा। लड़का है, अब शास्त्र धन आएगा, वो कमा नहीं सकता, आप कमा नहीं सकते। धन आना होगा तो जरूर आ जाएगा, नहीं आना हो तो शास्त्र आया हो धन कितना दिन ठहरेगा? वो ठहरने वाला है नहीं। लखपति करोड़पति कंगले हो जाते, दीवार निकल जाता है। तो पक्का विचार यदि का रहता है, उसका धन नष्ट नहीं होता है, उसका धन आ जाता है। इस वास्ते दहेज प्रथा लड़की वालों को दुख देना है, ये ठीक नहीं है। दूसरा पूजा आया है कि आपके तो ध्यान करें, ध्यान किसका करें? क्यों, भगवान को तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, फिर ध्यान कौन से भगवान का करें? क्या भगवान रामचंद्र जी का, अथवा श्री कृष्ण जी का, अथवा किसी अन्य का, जिनकी फोटो या मूर्ति प्राय हम देखा करते हैं? तो भाई आपका जो इष्ट हो, जिन पर आपका विश्वास हो, भगवान राम जी है, राम कृष्ण भगवान है, शंकर है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, ये पांच देव ईश्वर कोटि देवता है। कृष्ण भगवान करो, राम जी का करो, और नहीं बैठे नहीं याद है तो है भगवान ही मान लो, शास्त्र पर विश्वास करो कि है, केवल है, परिभूत सब जगह है। कैसा है हम नहीं जानते, किस तरह का नहीं जानते, परंतु तो है सब जगह, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण है। इस है का ज्यादा को नाम जप करो, पूर्ण हो जाएगा काम। नहीं तो नाम का ही जप करो, नाम का ही ध्यान, राम राम राम राम करो, राम राम मन से देखो। एक सज्जन मेरे थे, वो कहते मैं तो राम राम करता हूँ, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक झूठ बना दो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चारों तरफ राम राम, पृथ्वी में राम, आकाश में राम राम राम राम राम। ये राम राम का ध्यान है, शुद्धा सीधी बात है। शास्त्र में सुन लो, उस नाम ले लो जिसमें प्रेम हो, राम जी का कर लो, कृष्ण भगवान का कर लो, शिव जी का कर लो, विष्णु भगवान का करो, जहां आपका प्रेम बैठे वहीं कर लो। नहीं तो है भगवान सब ऐसे कर लो, नहीं तो राम नाम नहीं ध्यान करो अपने। एक सज्जन कहते मैंने देखा तो पृथ्वी खोदते तो मेरे दिखे कण कण में राम ही राम है, कण कण और राम है, फिर कण कण में राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सज्जन मिले थे राम राम जी का भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, विष्णु भगवान का ध्यान करते करते शाम पेट नहीं दिखता, जा पेट से दिखे भगवान जी। ऐसा होता है, आप लगाओ ध्यान, भगवान से कृपा का विश्वास रखो और हे नाथ कृपा करो, तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। संतों की, भगवान की, धर्म की और शास्त्रों की ये कृपा आप साफ मिलती है। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञ नाश ही, तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब जीव सन्मुख होता है, भगवान की तरफ चलना चाहता है, तो सद्यो हृदय कृतवी शुश्रूष विस्तक्षणा भगवान आ जाते हैं, उनके हृदय में बैठ जाते हैं, जो हृदय में चढ़ना चाहता है, ये यथा वाम प्रपद्यन्ते तांस तथा ही भजाम्य हूँ, जो मेरे को चाहते है भगवान के मैं उनको चाहता हूँ। कितनी बढ़िया बात है, भगवान चाहने लगी देरी क्या लगे, इधर से मच्छर उड़े गरुड़ जी से मिलने के लिए और गरुड़ जी उड़े मच्छर से मिलने के लिए, तो मच्छर तो इतना ही जा सके इतने में गरुड़ जी तो आ जाए और मच्छर फूंक दे तो गिर जाए और गरुड़ जी को मना करे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हूँ, आप जैसे शरण वैसे भगवान तैयार। तुम आवो डग एक बार हवा आवे डग सठ, तुम भय लो है तुम पे काट गए हम लो है के लठ। अब बात है भाई, तुम ना हो एक मांगो दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चले एक पाउडर तो हरी चले सौ कोस, क्या दे लगे दरिया दूषण दास में राम में नहीं राम में दोष, जन चले एक पाउंड हरी चले सौ कोस। आपके मन में भगवान के मिलने की हो जाए तो भगवान के खुद के मिलने की इच्छा हो जाए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा ही। आप थोड़ा करो तो सही, चाह तो भरोसा नहीं रहते भगवान का, अब विश्वास करो भगवान ऐसे हैं। प्रहलाद जी के थम्भे में प्रकट हो गए, थम्भे तो बहुत है, प्रहलाद की कमी है, प्रहलाद फिर अपने बनो, प्रहलाद जी साथ ऐसे है जैसे अपनी ताकत के अनुसार ही करो, महाराज हम है जैसे तैयार है, भगवान ऐसे थोड़े बेचने तुम पड़े पड़ोगे तभी आऊंगा। छोटे को जल्दी मिलते हैं, माँ है ना छोटे बालक को जल्दी मिलती है, बड़ा बेटा हो उसे परवाह नहीं करती, वो रोने लग जाए तो चट बोझ लेती है छोटा है। ऐसे अपने छोटे होने बहुत मौज की बात है, बड़े होते वहां आप बताती है रोने लग जा भगवान के मिला भगवान तो आकर गोद लेना पुरस्कार नहीं पड़ेगा, बाल का रोना माँ नहीं सह सकती। एक माँ में ऐसी है वो सदा की, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु सखा, सदा की माँ तो भगवान ही है। ये तो माँ एक एक शरीर की, एक शरीर की माँ एक शरीर दे दिया, और वो तो सदा की माँ है, सदा के पिता सदा के भाई, तुम्हें वो सर्वम द्रविणम तुम्हें वो सर्वम भाप, ऐसे पुकारो भगवान को। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्तवत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाएंगे, सच्चाई से हो भाई नकली से नहीं है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, ये कपट छल छिद्र मेरे को छाने लगता, निर्मल मानसी दव हे नाथ हे नाथ हे नाथ, चट आ जाते भगवान भीतर हृदय की पुकार हो भीतर से, और सब आसरा छोड़े भगवान की पुकार होती है, आसरा दूजा रखता है ना तब तक सच्ची पुकार नहीं होती, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कन्हाई को बन जा रही है वनवारी आज भर जा मारे नानी भाई, और आंसू छोड़ आंसू एक आंसू एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, ऐसे पुकारो तो कैसे पुकारे हो, धन क्या करे है भगवान है सब जगह मौजूद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, भगवान शंकर के मैं जानता हूँ प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भगवान को पुकारो देखो तमाशा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। क्यों की गुलामी करी है अफसरों की दूसरों की, क्यों की गुलामी करी है, सब गुलामी छोड़ एक भगवान के शरण हो जाओ, वो अपना है और कोई अपना नहीं है, ये सब स्वार्थ के है कोई अपना नहीं है, ठाकुर जी अपने खास अपने, ममई वांश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के हमारे से सभी भगवान हमारे माता पिता है उसको पुकारो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।